Deci ar fi așa, nu vă temeți, nu vă e rușine, pardon, de amfipenictionas, de vecii, metientes. Bun, adică tot vocativ, nu? Nu, se acordă... Păi, nu trebuie cu as. Da, de fapt, voi care, da, metientes. Vouă nu vă e rușine, metientes. Cei care... Sunt de lăsători. Exact, sunt de lăsători într-un asemenea mod. Într-un asemenea mod. Hode. Hode. Și lien? Lien e un adverb care înseamnă foarte. Care este atât de... De lăsător. De obicei, el are forma lia. După aceea, însă, devine mai simplu. Ia să vedem. N. N ce este? În. Pe poziție. Pe poziție. Da, pe poziția. Care funcționează cu dativul, Irene este un substantiv. Exact, Irene. E un singular dativ. Da, și rugăm pe cine? Ne spunem de Irene. Face parte din lecția de astăzi. Ce este Irene? Ce caz este? Când are iota subscris. Dativ. Dativ. Care o fi nominativă singură? Păi tot? Ei? Rene, numai că e fără iota subscris. Și acum te întreb ce declinare e. De Irene? Mm-hmm. Treia. Dar nu te-aș fi întrebat care treia, pentru că ai avut de învățat doar declinarea 3 și declinarea 2. Declinarea 3. Știi câte tipuri avea la declinarea 3? Care sunt tipurile? Da. Păi, întâia. A, întâi ai spus. Nu am auzit. Care sunt tipurile la declinarea întâi? Ce tipuri de substantiv ai până la declinarea întâi? În alfa, în eta și alfa pur, alfa impur. Păi da, în alfa se împart în două categorii, alfa pur și alfa impur. Ok. Și apoi mai avem în eta, vorbesc de substantivele feminine. Ok, ăsta e un substantiv în eta, da? Hei, rene, cu genitivul tes? Eirenes, da? Eirenes, Eirenes. Cum mai traduce M Eirene? Ce înseamnă? Ce înseamnă? Pe ea greșită, de aici vine română Irina. Nu cred că ajută în vreun fel. E numai după ce am aflat ce înseamnă Irene, mi-am dat seama ce înseamnă Irina. Irene înseamnă pace. Da? Irene. Și mi se pare pe undeva tare interesant că toate Irenele sau Irinele pe care le-am întâlnit erau cele mai belicoase ființe. E, da. Totdeauna. Să le spui. Da. Hesta era un infinitiv de la Hemai, care înseamnă tot așa asta a... Hemai? Da, Hemai. Asta se afla. Și docheite e un verb, docheo, care înseamnă a părea. Aici fiind persoana a doua plural. Deci, docheite... Păreți a fi în pace. Exact. Păreți că stați în pace, în timpul păcii. O credeți, nu? Vi se pare mai degrabă, docheo. polemos, gaia, hapasat, ata este adversativ, un fel de ala, însă, dar, și polemos. Polemos. O uzat-o pe colega noastră. Polemos. Ce e polemos? Nominativ. Mai tare. Nominativ. Nominativ. Cu genitivul? Care e genitivul de la polemos? N-am scris. Oh. Polemo. Pole, da. Polemu. Da? Polemos, pole. Eirene înseamnă pace și polemos ce înseamnă? Ce trebuie ca apreteză pe ei. Ho polemos kai he eirene. A scris un scriitor rus. Ho polemos kai he eirene. Ce înseamnă polemică în română? Discută. E un adjectiv, polemic. Care, că îi place disputa, da? Sau care are legătură cu o anumită dispută. Bun. De aici vine de la polemos, știu că în română nu vine din greacă, dar de cine aceasta e polemos? Că înseamnă război. Da? Polemos e război. Eirene este pace. Sunt două cuvinte esențiale pentru lumea grea. Și vine dintr-un ptolemos? Radicalul? Da. Că de acolo am înțeles că vine și Ptolemeu. Păi de ăla la Ptolemeu, la Ptolemos, are legătură ceva cu slăvit, parcă Ptolemos. Bine, așa știu. Nu știu dacă se știe tipologia lui Ptolemos. Cum să controlăm? Dar, într-adevăr, el epic are forma Ptolemos. Adică apare și la Homer cu forma Ptolemos. Dar nu știu dacă are legătură cu Ptolemeu, neapărat. Ptolemaios. De aici ar trebui, de fapt, să vină. Da. Că e un cuvânt în grecesc. Și el și personificat războiul ca divinitate. Polemos. Bun. Ce mai știm aici? Ehei. Cum îl alegem pe ehei? O luăm în ordine, categoria gramaticală. Persoana a treia, singular. Adjectiv. Cum? Persoana a treia singulară. Bun, dacă ai spus persoană, deja suntem unde? La verb. La verb. E un verb. Persoana a treia singulară. Poți să-mi spui cum arată persoana în trei singulară? Eho. Eho. E verbul pe care? Avea. Avea. Da. Asta mi-a tradus tu, a treia propoziție din viața ta. Polemon, Gaian, Ehe. Nu e Polemos. Polemos, Gaian, Ehe. Ținând seama de Gaian, pe care mi-l spui tu, nu recunoști la Gaian asta, l-am avut și la Hesiod. Ce formă fi Gaian? Ce caz? Cu an terminat. Acuzativ. Acuzativ. Nominativul este? Cus. A, nu e. Eta sau cu an. Nominativul singular. E na. Gaia. Na. Ceea ce se mai spune și ghe, adică pământul. Și traducem asta. Polemos, Gaia, Ehe. Sună ciudat. Sună, dar cum traduci? Verbul Ehe înseamnă a avea și a ține. Deține. Aici ar fi stăpânește, nu? Da. Exact. Războiul stăpânește. Războiul stăpânește ce? Pământul. Pământul. Întreg pământ. Și Hapasan e adjectivul care se acordă cu Gaia. Însemnând tot. Războiul stăpânește tot pământul. Stăpânește tot pământul. Iată lumea asta în limba latină. Păi nu spune nu, înainte să încerci. Cum traduce în latină? Această propoziție. Benum, ca să păstrăm exact termenele acolo. Benum, teram, omniam, habet. Omniam? De fapt, nu știu cum omnis, e. Omnis, este omnis omne. A, omnis omne. Atunci ar trebui să fie omnem. Omnem, exact. Deci, benum, omnem. Teram, habet, tenet, da? Da. Hai să mai vedem două versuri. Dar, în fapt, te dau ce de primele patru. Ce numai? Nu, pe astea primele patru, pe toate, uitându-le pe dreapta. Mei, Cristeu, gata, chestie. Da. Până când paisaje și înapărțire? Până când zăceți? Păi era 10 ani. A, da. E de-a doua. Păi e din Iaceu, din Iaceu, Iacere, a zăcea. Iaceu, Iacere, de-a doua. Până când mai zăceți? Cât timp mai zăceți, da? Când veți avea un suflet nu, când curajos, veți avea un suflet curajos? Nu vă este rușine de vecin. Vouă care sunteți atât de denăsători. Exact, voi care sunteți atât de denăsători. Vă socotiți, vă credeți a fi în pace. Aha. Însă războiul are stăpânire pe întreg pământ. Da, are stăpânire pe întreg pământ. Stăpânește întreg pământ. Acum lipsesc câteva versuri aici din original și se continuă în altfel. De fapt, stați că aș vrea nu tot din Cardinos acum, pentru că am văzut cam cum e Cardinos. Asta o să vă dau eu, o să mai facem și altceva. Și din alt autor, Tertaios. Ar putea fi Tirteu sau... Da, din Tirteu. Dar vreau pe cel care începe da, aici asta, cel, fragmentul 6. Primele două. Bine, ok, pe partea primele două. Hai să te văd. Iar așa, suntem în un distic elegia. Ce era un distic elegia? Pentametru și hexametru. Hexametru și pentametru. Bun. Tu faci hexametru, o lăsă pe colega să facă pentametru. Știu că îți plăcă și asta și te... Nu, că dacă te las așa, nu o să înveți niciodată. Dacă nu te stresezi, nu. Ia zi tare, deci... Aiul ăsta, ca de altfel și caiul, ca și oiul, ăstea capătă o lungime sau scurtime în funcție de ceea ce își dorește poetul? În declinare, acolo sunt scurte. Da, aici, da. Aici, da. Aici, în funcție de... Necesitățile metrice. Silaba. Nari carcalon eni promahoisi presonta și este trunc. Și este cezură trohai. Ar merge și o triemiveră, te name nari. Da, e bilbo aici. Carcalon eni. Și e și heftemiveră în mare. Trienimeră și heftemimeră. E adevărat că l-a despărțit pe hainii ăsta. Cam... Adică l-a despărțit pe poziția de substantiv. Că hainii este pentru N. Adică îl. Și hai să vă urmă, să vină colega noastră pentru motorul. Lasă-mi e cartea, adică lăsă cartea aici acasă. Deci, mai scriată schema aici, ca să-ți fie clar cum e schema lumei. Mai cu viață, așa. Și sub ele pui ce? Lungă sub cele două scurte, în ambele situații, că pot fi aici în primele două, am zis că se poate, poate fi și spondem. Deci există în total patru posibilități. Nu, ce faci? Suntem la pentametru. Acolo prin doar una lungă. Una lungă, acolo e clar, e una lungă. Ok, și acum cezura. Și acum metru e standard, și anume 2 de arcuri și una lungă și accentuată. Doi de arcuri ca în față. Deci prima lungă și accentuată. Așa. Și încă un arcuri de aceea. Exact. Și una lungă și accentuată. Da. Și acum, aplică acest vers. O să încep cu sfârșitul, că e mai simplu. Hai. Deci se pare una singură și o pui accentuată. Așa? Da. Ma, na, me, non. Non asta se poate. Non. Nu, da. Chie și cușa la cumată, ca se vadă. Non. Îl separ și îl accentuat. Ok. Și e lung. Deci lung și accentuat. Nu, lung nu pui deasupra. Pui tot deasupra. Bine, adică vreau că doamna Muntean nu ne spune să face de-antoase. Adică deasupra? Bine, face de-antoase. Cum e? Nu contează. Ce mai știți acolo? Lucrețul sau ce? Mm-hmm. Da. Ce avem de face? Terenul natura. Ce carte? Cartea nu e chiar începutul, da? Cu cum e acela asta? Cu Venus. Alma Venus, nu e asta? Nu e, cum începe? Nu, Aenea Dux. Aenea Dux, Retrix. Venustas. Așa, de aici mai știu ce Retrix. Asta am citit de cu Aenea Dux, Retrix. Da, vă pot spune de natural. Era ceva cu tot în genul. Se trebuia cu Venustas, asta e clar. Aenea Dux, Genetrix. Așa. Aenea Dux, Genetrix, Ominum, Dionque, Voluptas. Voluptas, așa. Alma Venus, Cali, Subter, Labentia, Signa, Quae mare navi geru, quae terras frugi ferentis, con celebras per te, quoniam genus omne animantum, con cipitur vitis quex, aici e mai complicat, con cipitur vi, ce era, visitque sau vitis? Visitque. Că aici așa am greșit, le-am întors, dar nu mai știu. Eu visit. E verbul. Așa. Visit quex sortum lumina solis, te de a te fugiunt, ventite nubila caili, adue dumque tuum tibi sua visdai dalatelus. Ok, bine, gata, hai să vedem așa. Bun, mi-am amintit și textul. Ia scrie. Deci, lungă și accentuată, dar făcă focul și trebuie deasupra. Deci pune deasupra, lung și accentuată. Acolo. Așa. Parcă asta nu descurtă, nu? Aici am spus că schema e fixă. Unde ești acolo? Pune mâna pe schemă. Unde ești? Păi acolo, fii acolo. Deasupra, ori sus, ori jos, ori așa. Unde pui asta? Și lungă. Și ce mai se poate? Ce mai este de acolo? Uite aici. Până unde le-ai făcut acum? Uite aici, până unde le-ai făcut? E, nu până acolo. Nu chiar până acolo. Deci ai făcut una lungă, așa. Și urmează asta. Urmează ăla, da. Păi, pe ce pui? Pe vocală se pune, ăla, nu pe D. Așa, da. Și acolo este ce? Cezură. Stop! Ia scadează bucățica pe care ai făcut-o. Nu știu să fac. Pe ce s-a zis că atunci? S-a accentuiesc mai puternic? Nu. Zi. Pa. Tri. Di. Marna. No. Patri di marname non. Încă. Patri di marname non. Exact. Și acum avem de făcut ce? Ce trebuie acum? O vocală. O sus, o jos. Așa. Și acum, stop. Am spus că aici primele două se acceptă, se acceptă ce? Substituții. Da? Adică pot fi fie dativ, fie spondeliv. Trebuie să hotărâm acum câte silabe avem și ce avem. Sunt șase. E an-dra-ga-ton. Iau de la stânga la dreapta. An, una. Dra, două. Dra, e dr, cu tot cu alea și pe alii sunt într-un mod. Păi dacă iau cuvânt? Nu contează. Pentru scandare. E, în scandare e aproape un singur cuvânt. Da. E un continuu. An, dra, ca, la, t, e din cealaltă slavă. E din cealaltă slavă, dar nu contează. A, dra, ga, thon, pe, fi, șase. Deci sunt câte? Una, nu mă cred. Șase. Una, două, trei, patru, cinci, șase. Dacă sunt șase, ce poți să punești? Nu, sunt șase silabe, dar ce fel de picioare, ce fel de picioare se pot constitui? Asta. Aici nu sunt cap de două picioare. Da. Adică doi ce? Spondei? Păi nu. Ăștia cu lungii, ăștia când au mai multe scute, sunt... Da. Spondeu are dactil. Lungă, lungă, are doar două silabe. Dactil, doi dactil. Ia pune-te. Păi unde le pui așa? Trebuie să fie sub ce? Nu. Stop! Trebuie să fie sub vocale. Nu? Care-s vocale? Aia. De la ce te-ar venea pe sumai? De la ce te-ar venea pe sumai? Mai de la viitor. Da. Și acum scandăm. Deci, an, tra, tra, tor, pe, vi, e sumai. Vitor de sumai. Pa tri di manda menor. Ia zici tu. La mancia. Andra con... Andra da ton pe di e. Andra da ton pe di... E patri di magna menna. Da, magna menna. Andagati. Și acum, primele două versuri, toate împreună. Tetna menai gar calone nivo ma hoisi pe sonta andragaton perihe fatti di magna menor. Da? Bine, mulțumim. Hai să vedem acum cum traducem așa ce. Avem un participiu. Avem așa. Gar ce înseamnă? Căci. Căci. Bun. Acum, calon ăsta. O să ne uităm întâi la calon. Calon este ce? E una. E un adjectiv, exact, genul neutru sau masculin, exact. Dacă e neutru, e nominativ sau acuzativ, dacă e masculin, e acuzativ. Da. Și presonta, de a mai acum presonta, da. Mai avem un presonta care este în altă. Dar e bine, deocamdată aici, n-am mai dat ca lor. După calor, trebuie să-mi presupunem un verb, și anume verbul, ce verb lipsește de obicei? Exact, esti. Ești. Nu, esti, la singular. Păi, la singular nu avem un singular acolo. Calor, esti. Da. Adică este un lucru frumos. Frumos. Calor, esti. Ce? Tecna menai. Asta e un infinitiv, da. Ia, exact, e un infinitiv perfect. De la verbul tânesco. Tânesco, a muri. Tânesco, care înseamnă a muri. E frumos a muri? Da. Ce este să zici? E un lucru frumos să muri. Uite, da. Da. Nu e un lucru frumos să învățăm, după cum vedeți. Dar calor, căci e un lucru frumos să mor. Hai să vedem ce condiții. Asta e condiții. Acum urmează să vedem de ce să murim măcar. Heni. Heni este o prepoziție, este N, care se construiește cu ce caz? Cu dativ. Cu dativul, exact. Și care e dativ? Pronomatul. Exact. Go, ma, hoisi. Acum, trebuie să ne mai gândim la ceva. Asta că nu știu cum am eu. A, dar de ce avem fi? Nu e nicio virgulă, de fapt, pe calma. Păi nu e. Nu e nicio virgulă. Nu. Nu stai fără ce ne-am luat să fără. Păi nu, că dacă punem virgulă, nu mai iese, de fapt. Da. Nu mai iese ce? Nu mai iese o construcție importantă, așa, nu e infinitivală, de fapt. Pentru că nu e neapărat, este frumos să mori. Nu asta vreau să zic. Vreau să zic că este frumos și acum urmează o infinitivală. Hai să ne întâlnim ce este o infinitivală. Asta vă ajută la urmă. Și abia acum avem un participiu, un acuzativ singular care e subiectul... Nu e de participiu, nu este el subiectul. El se acordă cu subiectul. Subiectul fiind cine? Andr. Exact. Andr, care lipsește ce? On. Nu. Anu, Andra. Andra. Andra, o e pe cum s-a polut-o, cum fost mă la pola. Ce începe? Cine începe așa? Odisee. Da. Odisee. Andra, o e pe cum s-a... Adică cântă-mi pe bărbatul, așa începe. Andra e acuzativul singular. Deci Andra este acuzativul. Acuzativul de la substantivul aner. Cu genitivul? Andros. Andros. Aner, Andros. Foarte bine. Care înseamnă bărbat. Și se acordă cu cine? Andr ăsta. Cu personta. Și cu el, dar la personta. Cu calon? Nu, care e ce are legătură. Nu, nu, nu. Agaton. Agaton. Exact. Andragaton. Andragaton. Adică un bărbat agaton. Bun. Bun. Bun. E frumos ca un bărbat bun. Exact. Pesonta. Ce înseamnă? Pesonta. Pesonta. Da. Pesonta, cum ați foarte bine ați observat cu sufixul nt, este o formă de particip. De particip. Verbul fiind pipto. Cum se aude? E un verb important în greacă. Pipto. Dacă ia. Nu, pipto înseamnă cădea. A, de acolo vine ptosi. Cădere, da. Cădere și asta și ce înseamnă ptosi? Casă. Înseamnă și nu, da. Nu, mai asta. Da, e ptosi. Mai asta vreau să spun, nu mai asta, mai are un înțeles mai... Nu, asta înseamnă ptosi, casă. E în limbajul gramatical. Ce de fel la ptisii sau ce? Dar nu sună altceva. Altceva le-ai dat de comerț. Cred că îl confunde cu ceva. Da. Confuns cu psomii. Nu, nu. Psomii? Deci, verbul e picto și este un particip. Picto înseamnă a credea. Deci, asta face pe suma la viitor. Și aici e la aurist, nu? Aici este particip aurist. Participiul aurist. Deci auristul este epeson. Pur și simplu cum se aude, epeson. Pinto, auristul, epeson. Și ăla e particip. Deci este un lucru frumos ca antragator. Un bărbat bun. Bun. Și acum de deci, căzând sau care hai să facem schema infinitivală, că vreau să înțelegem cu toții. Ce este deci o infinitivală? E o compoziție care nu e introdusă prin nimic. Care are elemente de introducere zero, dar care este anunțată, ca să zic așa. Deci avem așa un verb care anunță, de obicei zicem un verb dicendi, da? Sau o expresie care anunță o infinitivală. Oricum, după expresia respectivă, în română simțim nevoia să-l punem pe că sau pe ca. Da? Deci elementul de introducere în greacă este zero. Da? Deci verb plus element de introducere zero. În cazul nostru, verbul este cine? E calon. Esti. Da? Adică este un lucru frumos. Calon esti. Și acum o română urmează ca. E un lucru frumos ca și plus subiectul în acuzativ. Va fi în acuzativ. Pronomul și nominativ. Ale e nominativ plus infinitiv, e adevărat. E un caz particular, de fapt, la acest. Plus infinitiv. Pardon, plus predicatul, să putem așa, care este la infinitiv. Această propoziție, da? Este o propoziție infinitivă. Sau acuzativ plus infinitiv, se mai spune. Exact aceea structură și la timp. Deci, verb, element de introducere zero, subiect în acuzativ, predicat în infinitiv. Hai să aplicăm formula asta pe ce avem aici. Deci este un lucru frumos, ca un bărbat bun. Ca un bărbat să moară, ar fi schema. Exact. Ar fi ca un bărbat să moară. E un lucru frumos ca un bărbat să moară. Bărbat e din anumit fel. Exact. Ce fel de bărbat? Un care cade, care a căzut. Nu, pe sonda, care cade, că e momentan, pur și simplu. Care cade heni coma hoisi. Printre, nu? Printre, exact. Printre cei care stau în primele rânduri. Exact, da. Promahos este luptătorul din primul rând. Cel care luptă în prima linie. Să moară pentru patrie. Perihe patridi magnomeno. Da. Magnomeno de aici, este tot, după menon ăsta ne dă seama că e tot o formă de participiu. Și se acordă tot cu... Exact. Verbul fiind magnamai, care înseamnă a lupta. Deci căci este un lucru... Avem vreun... Avem vreun cu... Un singur cuvânt în limba română care să numească soldatul care luptă prin mânt? Furtaș sau cum se numește? Avangard. Avangard, dar nu e neapărat de luptă. Sunt soldații din prima linie, dar neapărat de luptă. Da, avangarda, nu dar de regulă, avangarda merge înainte în deplasare. Da, avangarda și aliera. Fruntaș. Fruntaș, așa că... Da, fruntaș, dar este și un grad militar, dacă nu mă înșel, fruntaș. La moment dat, da, a fost la noi și grad. Da. E cel mai mic, parcă, sau ceva de felul ăsta. Da, da, da, da. Deci, căci... Fruntaș, caporal. Căci, încă o dată, căci este un lucru frumos... Ca un bărbat bun... care cade printre fruntași să moară luptând pentru patrie. Exact, să moară luptând perihe patridii. He ăsta are valoare posesivă. Pentru patria sa. Sa. Pentru patria sa. Pentru cea care este patrie. Nu. Adică patridii vine de la ce? Patris patridos. Patris patridos, foarte bine. Patris patridos, de fina aia trecea. Pentru patria asta. E Evident, un loc comun acesta l-a folosit și Horațiul și Psihul, dacă limitându-l chiar pe Tirteu. În latină, Horațiu spune așa. De oră, de cor, este probat de amor. Da. Dulce et de cor, este. Și se extradează dulcet de corumst pro patria mori. Așa e un vers la Horaciu, evident. Dulcet, se face emisiune. Dulcet de corumst pro patria mori. E iam? Nu, e o strofă, dacă nu mă știu, o strofă alcaie sau o strofă safică. Da? Putem căuta. Dulcet de bonus, pro patria mori, cam asta e ritmul la Horaciu. Ce ziceți de asta? Ce ziceți de aceste două versuri ca interpretat? Dulce et decorum. Și decorum ce e? Lucru care se cuvine, ceea ce în greacă este plăcon. Tot plăcon. Decor. E un lucru plăcut și... De asta am apătălit pe mine prima dată. Și care se cuvine. Asta înseamnă. Plăcon. Care acel orum, credeam că e genitiv, plural, și nu înțelegeam de ce. Nu, un adjectiv. Da. La neutru. Decus, care îl referințeam în codoabă în latină. Decorum e lucru cuvenit, preponec. Deci e un lucru plăcut și... E un decus decoris? Da. Plăcut și care se cuvine a muri pentru patrie. Cât de actual e Tirteu? Nu prea. În societatea astăzi s-a pierdut. V-ați mai dat la piața pentru patria voastră? Da, a fi Corea de Nord, da. Pentru Kim Jong-un ăla, cum îl cheamă? Acum îl cheamă Kim Jong-un. A, da. E al treilea în linia, dictatorul. Este caz unic. E prima dinastie. E prima dinastie comunistă. E al treilea... Da. Familie. Da. Kim Il-sung, Kim Il-sen. Bine, așa este cea mai română, dar nu-l chem așa, în coreană, e Kim Il-sen. Da. Te unamenai ca arunemibu a hoisi. Și pe ăsta care am Kim Jong-il. Așa, Kim Jong-il. Kim Il-sung, Kim Jong-il și ăsta e Kim Jong-un. Laura. Ți-ai dat viața pentru patria ta? Da. Da? Am fost la Revoluție. Serios? Da. Unde? În ce zi? Păi eram în Constanța și am venit în București pe 21, 20... Nu, 22. Deci deja când viseți la Revoluție? Adică ori 21 noaptea? Nu, nu eram în București, pe 20... 22 dimineața ai fugat dictatorului. Da, pe undeva pe la ora 10 și un sfert, cam așa. Dar oricum, încă se trăgea. O, de fapt, de fapt. Nu, încă se trăgea asta în început după aceea. De a doua zi sau de a treia, de pe 23-24. Păi da. Teoriști cu asta. Dar vreau să zic că... Da, s-a mai tras și înainte de 22. Păi s-a tras pe 21. S-a... A fost 6 pe 21 cât timp Ceaușescu era încă la putere. Apoi pe 21 a fost mitingul de aici, din piața Palatului, alături. Și mitingul ăla s-a spart după masă, a fugit lumea și s-a format baricada de la Universitate. De aici, de la Universitate. Și a fost noaptea dinspre 21 în care s-a tras, s-au murit oamenii aici la Universitate. A doua zi dimineață însă, deja armata a fraternizat cu, pe la punct de fapt, cu Revoluție. De pe 22 se spune că a învins în Revoluție. Dar s-a decretat aici stare de necesitate, după care chiar legea marțială. Era stare de război în București. Asta a fost diferența. De asta nimeni, niciunul dintre generalii care a comandat trupele în București, n-a fost judecat, tocmai pentru că aici, în mod legal, s-a decretat situația necesară să se poată trage. Și au fost executanți pe ordine. La Timișoara nu. Da. De asta au fost cei de la Timișoara judecați. Practic, ei și-au asumat responsabilitatea pentru ceea ce au făcut acolo. Au fost într-un fel păcăliți la Timișoara. Da, mă rog, au mai fost judecat și din după aceea, dar nu s-au finalizat astea și mă, s-a așteptat să... Tătina mea n-ai. Bun, nu că mai acum, după cum vedem în tirteu, nu cred că ne-am dat viața pentru... De bine, în ce condiții? Bine, vorbiți că la anumite state, da. Da, la anumite state, da. Dar nu neapărat Corea, nu neapărat state din acestea. Da, de fapt. Da, de fapt. Da, naționalismul este la cote uriașe. În Catalunia. Da, pentru câștigare independenței, dar face-o plăță. Și în Veneția. Și în Veneția, am auzit. Da, se despart, vor să se despart. Asta am văzut și eu, dar ce o să fac pe Veneția? Imperiul Veneția. Pe Veneția. Toată regiunea, nu numai Veneția. Da, Veneto, toată zona. N-are șanse. Nu are șanse. Facem o pauză și după aceea facem cursul. Păi se plâng, că nu-i bagă în seamă Roma. Aaa, că Roma bagă pe cineva în seamă în afară de...